Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Oração subordinada com si. لا أدري إن كان يحبني. Eu não sei se ele me ama. لا أدري إن كان سيعود. Eu não sei se ele volta. لا أدري إن كان سيخبرني. Eu não sei se ele me telefona. إن كان حقا يحبني. Será que ele me ama? إن كان حقا سيعود. Será que ele volta? إن كان حقا سيخابرني. Será que ele me telefona? إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Eu me pergunto se ele pensa em mim. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Eu me pergunto se ele tem outra. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Eu me pergunto se ele está mentindo. ما إذا كان يفكر في حقا. Será que ele pensa em mim? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Será que ele tem outra? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Será que ele diz a verdade? إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Eu duvido se ele realmente gosta de mim. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Eu duvido que ele me escreva. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Eu duvido que ele se case comigo. ما إذا كان حقا يريدني. Será que ele realmente gosta de mim? ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ Será que ele vai me escrever? ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ Será que ele vai se casar comigo?